Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Parles d'Elvis Presley i tothom el fa d'un món absolutament diferent al món de la música country. Doncs no, perquè avui, amb el nostre espai, el Temps de Country, amb Rafael Corbí, el que fem és recordar els seus grans èxits a les llistes de música country. I ho farem escoltant-lo d'una molt bona manera, com són els seus grans èxits precisament amb aquestes llistes de música country que avui repassem. Elvis Presley, nascut el 1935 a Tupelo, a Mississippi, i que va morir d'un atac de cor el 1977, a la jove edat de 42 anys, el rei del rock and roll, el que va fer canviar aquest panorama del món de la música. Va començar amb Sun Records i va firmar per RCA Records, on va obtenir els seus més grans èxits el 1955. Èxits com, per exemple, aquest tema, que va estar-se 17 setmanes al número 1 de les llistes de música country. L'any 1956, aquest Heartbreak Hotel de Mauborn Axton, de Thomas Durden i del mateix Elvis Presley, un tema excepcional que també va triomfar a les llistes de pop. Cançons que podem recordar d'ell en el dia d'avui, com el Hound Dog, aquest personatge, Hound Dog, que també va ser un gran èxit. 10 setmanes al número 1 de les llistes de country, el 1956, i després també l'All Shack Up, un altre dels seus grans èxits, una setmana al número de les llistes de country, el 1957, és Elvis Presley. bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. Les cançons de l'Elvis Presley ens han acompanyat doncs, durant uns minuts, una època en la qual el rock and roll doncs, era inclassificable encara i estava doncs, a les llistes de música country perquè es considerava, i de fet ho ha estat sempre, com una música filla, igual que ho ha estat el rockabilly i altres subgèneres musicals filla de la música country. El rock and roll original, aquest de gent com Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis i de tants d'altres. Tant que va durar que fins als anys 70 encara moltíssimes cançons, a finals dels 70, l'any 1979, moltes cançons d'Elvis Presley entraven a les llistes de música country i també ho van fer al llarg dels anys 80 i fins i tot recordem del 2008, això sí, eren cançons aleshores de Nadal. Amb quina cançó ens acomiadarem amb aquest segment que li hem dedicat? Doncs amb una que va ser un dels seus darrers números 1 a les llistes de country. De fet, l'últim darrer número 1 va ser una cançó de Jerry Reed, el Guitar Man, l'any 1981, a la guitarra el mateix Jerry Reed, però aquesta ja l'havíem escoltat en una anterior edició del nostre espai. Per tant, escoltarem des del 1977, des del 25 de juny, la cançó Way Down, número 1 a les llistes de country per Elvis Presley, una cançó original de Hank Martinez. Escoltem aquesta peça i seguim amb el nostre espai. Això és el Temps de Country. Way down like a tide. you down. Genial, Elvis Presley, amb les seves cançons, aquestes quatre que li han dedicats, i d'un rei amb un altre, perquè aquest personatge que ens ve a continuació es va conèixer amb els sobrenoms de No Show Jones o també Possum. El cor de Nashville, George Jones, nascut el 1931 a Saratoga, a Texas, que va començar la seva carrera, prolífica carrera, el 1955, amb aquell senzill anomenat Why Baby Why, de la ploma de Darrell Edwards i ell mateix. Bé, avui escoltarem els seus quatre primers números 1 a les llistes de música country. El primer d'ells va ser l'any 1959, 5 setmanes al número 1 per una cançó original de J.P. Richardson. La cançó anomenada White Lightning és George Jones. Till the sun went down, and then you'd fill him a jug and he'd pass it around. Mighty, mighty pleasing, pappy's corn squeezing. White lightning. Well, the G-men, T-men, revenuers too, searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning. Of Mountain Dew. I took a little sip and right away I knew, as my eyes bulged out and my face turned blue. Lightning started flashing, thunder started clashing. White lightning. Well, the G-men, T-men, revenuers too, searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning. Well, a city slicker came and he said, I'm tough, I think I wanna taste that powerful stuff. He took one swish lug and he drank it right down, and I heard him a-moaning as he hit the ground. Mighty, mighty pleasing, your pappy's corn squeezing. White lightning. The G-men, T-men, revenuers too, searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning. White Lightning, la música d'aquest en Rolls Royce, de la música country de George and Jones, el primer número 1 que obtenia des del Long Time to Forget, aquest 1959. El 19 de juny del 1961 aconseguia el seu segon número 1 i ho feia amb una cançó original de Darrell Edwards a través del Bottle of Love. Ens publicava aquesta cançó anomenada Tender Years. You keep saying you love him, I believe that it's true, and it just doesn't matter how much I love you, but in time you'll understand, dear, when you shed a tear, then you'll know you were living in your tender years. In your eyes there's a love light that's shining for him, but how long will it stay there? Will that love light grow dim? You can just see the happiness, you can't see the tears. It's true, cause you're living in your tender year. So if I can't be your first love, I'll wait and be your last. I'll be somewhere in your future to help you forget the past. And you'll know that I love you with a love that's sincere, cause I'll wait till you're through living in your tender year. Tender year. Yes, you'll know that I'll love you with a love that's sincere. Yes, I'll wait till you're through living in your tender year. Una mica després ja vam conèixer un dels seus grans temes, una de les seves millors cançons o més recordades cançons. Dickie Lee va compondre aquest She Thinks I Still Care, que va portar durant 6 setmanes al número 1 al 1962 en George Jones. She thinks I still care. Just because ask a friend about her, just because I spoke her name somewhere, just because I rang her number by mistake today, she thinks I still care. Just because I haunt the same old places where the memory of her lingers everywhere, just because I'm not the happy guy I used to be, she thinks I still care. I still need her, then let that silly notion bring her cheer. But how could she ever be so foolish? Oh, where would she get such an idea? Just because I ask a friend about her, just because I spoke her name somewhere, just because I saw her thin went all to pieces, she thinks I still care. Tanquem la paradeta amb aquestes cançons dedicades a George Jones i ho fem esperant 5 anys fins a obtenir el seu següent número 1 a les llistes de música country. Va ser la cançó anomenada Walk Through This World With Me, original de Kay Savage i Sandra Simmons, des del Developing My Pictures, una cançó que s'estava 2 setmanes al número 1 i que va entrar-hi a les llistes el 21 de gener del 1967. Walk through this world with me, go where I go, share all my dreams with me, I need you so. life we search, and some of us find. I've looked for you a long, long time, and now that I found you, new horizons I see. Come take my hand and walk through this world. És la música que ens acompanya a càrrec d'excel·lents personatges que volem que sempre estiguin al vostre costat. Hi havia gent que ens acompanyava amb extraordinàries cançons i que nosaltres una vegada més us hem volgut portar a tots amb vosaltres. Cançó com el Two Doors Down de Zella Lehr ens acompanyarà amb aquesta cançó que escoltarem ara mateix, un senzill del finals de 1977, una cançó original de Dolly Parton. Myself together, I think I'll wander down the hall and have a look. Gisela Lehr, nascuda el 14 de març de 1951 a Burbank, Califòrnia, cantant protagonista en diverses edicions d'aquell programa televisiu del Hee Haw, que va debutar amb aquest senzill original de Dolly Parton amb el Two Sides of Every Woman l'any 1977, tot i la carrera a les llistes la va fer a principis de 1978. Sense grans més èxits, aquest número 7 va ser l'èxit més destacat de la seva carrera artística. Només s'hi va costar l'any 1981 la cançó original de Becky Hobbs que publicaven l'àlbum What a Man My Man Is. La cançó Feeding the Fire és Gisela Lehr. I say